DJ Dex, Małach Rufus, ta. Zrok, zrok. Zapada zmrok, chłopcze, chowaj się do domu. Widzimy twój wzrok, skierowany w dół w stronę betonu. Obok blok, bądź rozsądny, nie idź tam w stronę, a skręć bok. Powiedzą, że masz od mamy mamonę 100 lat. Nie każdy jak ja wypędził z siebie patola. Jedni nie chcą, bo nie widzą sensu, ich bania jest chora. Tutaj nikt nie kozaczy, lecz nie ma tu wydyganych łbów. Więc dawaj co chcesz, mów, albo bywaj zdrów. Po zmroku jedni jak ja piszą, kojarzą z ciszą, by drudzy mogli wybić zęby, komuś na to liczą. I zmrok będzie ich oazą, póki nie pokażą się ci prawdziwie. Dziwi kozaki, co do ziemi ich sprowadzą. Albo przyjadą pały, przy żomalach, ej pedały. Na komendzie kopi się zrobiły z tych twardych jak skały. I zdrały pod siebie ziomki, bo w gaciach piątki. Nie byłoby przypału, gdybyś nie otwierał mordy. Noc nie daje snu, noc daje powody. Tobie by nam rzucać kłody, nam by trzymać do góry głowy. Zbierać za rap nagrody, wiem, że to tylko symbole. Jak puchary w szkole, złote płyty mam i was pierdolę. Zmrok daje nam pomysły, mieszkańcy brzegu Wisły. Mój umysł jest do rapu, choć mój umysł nie jest ścisły. Może mam w bani dziurę, przez nocne palenie. Nie wiem, po chuj mam maturę, nie dzięki niej chowam hajs w kieszeni. Nie kojarz z garniturem, raczej jeansy albo w dresie. Teraz skończę, zobaczę co jutro mi noc przyniesie. Tak. Zmrok jednym daje ukojenie, podczas kiedy szok przeżywają drudzy i cierpienie. Lecz po zmroku 3-6-5 dni w całym roku żyjemy my, nocne mary, mnie nas na oku. Zmrok jednym daje ukojenie, podczas kiedy szok przeżywają drudzy i cierpienie. Lecz po zmroku 3-6-5 dni w całym roku żyjemy my, nocne mary, mnie nas na oku. Gdy zmrok zapada, zło wyłazi na rejony. Chowa się w ludzkich ciałach, na ramię sadza demony. Żyje tutaj, gdzie sadza, pokrywa parapety. A skorumpowana władza bierze sobie ty kolejny kredyt. Durne mapety walą młotkiem w bankomat. Wróci do maczety, samotnie ktoś kona. Nierówna dola i wojna w ekipie. Już tylko mamona się liczy nad życie. Pielgrzymki na balety, nie do jasnej góry. Modlą się do monety, proszą o morze buty. Jakby te same skóry, wszyscy tu przyodziali. Ja już nie wiem, kto jest który. Indywidualizm zniknął, jak te ziomki, co wiecznie na bakier z prawem. Patrzą, co tu zajebać, wolą kokę, a nie trawę. Sąd pyta na sprawie o powody tego czynu. Noc wzywa jak krew, wampiry z kurwy synu. Zmrok jednym daje ukojenie, podczas kiedy szok przeżywają drudzy i cierpienie. Lecz po zmroku 3-6-5 dni w całym roku żyjemy my, nocne mary, mnie nas na oku. Zmrok jednym daje ukojenie, podczas kiedy szok przeżywają drudzy i cierpienie. Lecz po zmroku 3-6-5 dni w całym roku żyjemy my, nocne mary, mnie nas na oku. Noc nie daje snu, jeden król ma po zmroku lipę. Miał kosić kwit, wykopał mogiłę. Chciał poznać blitz, ma na pętli szyję. Czyszy je na pętli, za poprawki dzięki klęknij. To jebany pies z pistoletem w ręku. Chcę bym się bał, a ja nie czuję lęku. Bo po zmroku, jak masz mokro w kroku, to nie wychodź z bloku. Bo nie chcesz chyba wyłapać się kręć topór. Daj spokój, mów jak było, gdzie masz pieniądze, o co tam chodziło. Towarzystwo się popiło, całą noc się schodziło. Nie pamięta nikt, jak to było. Tysiące wątków, narkotyki w worku. Nie cofniesz od początku, choćbyś chciał i na chuj stawał. Wybij się na mukę, ciężka strata. Mówią twoje życie, twoja sprawa. Wszystko poukładaj, jak minie noc, miną lęki z rana. Masz ciepły kot, stygnie już herbata. Ostrzegał tata, racja. Zgubna będzie kilkudniowa libacja. I nocne afery, nie wracaj tam. I tylko bądź szczery, bądź szczery. Zmrok jednym daje ukojenie, podczas kiedy szok przeżywają drudzy i cierpienie. Lecz po zmroku 3-6-5 dni w całym roku żyjemy my, nocne mary, mnie nas na oku. Zmrok jednym daje ukojenie, podczas kiedy szok przeżywają drudzy i cierpienie. Lecz po zmroku 3-6-5 dni w całym roku żyjemy my, nocne mary, mnie nas na oku.